هل انتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ہم یہ قولون افتراؤ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے. آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور بلاؤ جس کو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. بس اگر یہ نہ جواب دے سکیں تم کو بس جان لو کہ بے شک یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ, اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے. اس کیا تم فرما برداری کرو گے؟ جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا ہم پورا پورا دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال اس کے اندر, اور ان کے ساتھ اس دنیا میں کمی نہیں کی جاتی. یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر دوزخ کی آگ, اور ضائع ہو گیا وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس دنیا میں, اور باطل ہے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. پہلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ مشرک اور کافر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضوں کی وجہ سے آپ اپنے کام کو نہ چھوڑیں, اور آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کافر لوگ بےہودہ اور ناجائز اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا. فرمایا کہ آپ کا کام تو ہے برے انجام سے اور خطرناک باتوں سے آگاہ کرنا, آپ تو نذیر ہیں, ہر چیز کا ضامن, خزانوں کا مالک, فرشتوں کا مالک, اور اختیار رکھنے والا تو اللہ تعالی ہے. یہ آپ سے جو اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں اس سے متاثر ہو کر آپ اللہ تعالی کی وحی کو چھوڑ نہ بیٹھیں, یہ تسلی دی جا رہی ہے. اور اسی سلسلے میں مشرک اور کافروں کا یہ اعتراض کلام الہی کے بارے میں جو وہ شکوک اور شبہات پیش کرتے تھے ان میں, یہ بھی وحی الہی کے متعلق اور قرآن پاک کے متعلق جو لوگ یہ شبہات پیش کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے, کیونکہ وحی الہی کی حقانیت اور صداقت بھی اس صورت کے اندر بہت بیان کی گئی ہے. سب سے زیادہ توحید کا مسئلہ, قرآن کریم کی حقانیت, رسالت کا مسئلہ, قیامت کا مسئلہ, یہ چاروں بنیادی مسائل اور عقائد اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں. مکی صورت ہے یہ, باقی باتیں ضمناً آتی ہیں. تو یہ وحی الہی کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت بھی ہے, دونوں باتیں ملی ہوئی ہیں. تو فرمایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں افترا ہو, اس قرآن کو اس شخص نے گھڑ لیا, اپنی طرف سے بنا لیا, یہ کلام الہی نہیں ہے, اللہ نے وحی کے ذریعے اس کو نہیں نازل کیا, یہ گھڑ کر کے اپنے پاس پیش کرتا ہے, اس کو کلام بنا کر پیش کرتا ہے. فرمایا کہ آپ ان کو جواب میں یہ بات کہہ دیں کہ اگر یہ من گھڑت ہے, من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں, تو پھر تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی لاؤ بنا کر. جب من گھڑت ہے تو تم بھی تو اہل لسان ہو اور عربی زبان کو جاننے والے ہو اور فصیح اور بلیغ ہو, تو تم بھی گھڑ کر کے لاؤ دس صورتیں ہی لاؤ. تم جو کہتے ہو کہ یہ جو ہے من گھڑت کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، افتراء کیا ہوا ہے الیاذ باللہ، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو تم بھی اس جیسی دس صورتیں بنا کر لاؤ. اور پھر تمہیں یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوائے جس کو بھی تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، وہ بھی تمہاری مدد کریں ساتھ، اور ساری مل کر دس صورتیں قرآن جیسی لاؤ. چھوٹی صورتیں ہوں، لمبی صورتیں نہیں، چھوٹی صورتیں، دس صورتیں قرآن جیسی بنا کر کے لاؤ. اگر من گھڑت ہے، یہ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا، تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ تم بھی بنا کر کے لاؤ، پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ من گھڑت ہے، خدا کا کلام نہیں ہے. اگر تم سچے ہو تو ایسا کرو. یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر دس سورتوں کا چیلنج کیا گیا ہے، اور اس سے پہلی جو سورت ہے اس کے اندر تو اصلی مرکزی مضمون ہی قرآن کریم کی حقانیت ہے، وہاں ایک سورت کا چیلنج ہے. فاتو بسورت میں مثلی، ایک سورت جیسی بنا کر لاؤ. اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک سورت کا چیلنج ہے. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک قرآن کے مقابلے میں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ من گھڑت ہے، قرآن کلام الہی نہیں، تو ان کو کہا گیا اچھا دس صورتیں ہی تم بنا کر لاؤ، وہاں قرآن کا تقابل ہے. اور جہاں یہ ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اچھا اگر کلام الہی نہیں ہے تو تم ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ، وہاں کلام الہی کا تقابل ہے، یہاں قرآن کا تقابل ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ لئیتمات الجن والانسو علی یاتو بمثل ھذا القرآن، انسان جنات سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لائیں، لا یاتون بمثلی ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، مددگار بن جائیں ایک دوسرے کی کہ اس کا مثل نہیں لا سکتے. وہاں پورے قرآن تمام انسان. اب یہ ہے کہ اس سورت کے اندر دس سورتوں کا چیلنج کیا گیا ہے، اور اس سے پہلی سورت کے اندر یہ ایک سورت کا. یہ دونوں سورتیں مکی ہیں، سورہ بقرہ تو آخری ہے، وہ تو مدنی سورت ہے، وہ تو بات. اس کے اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ پہلی سورت سے بعد نازل ہوئی ہے، نزول میں اس کا مرتبہ پہلے ہے اور یونس کا مرتبہ بعد میں ہے. ویسے یہ قریب قریب زمانے میں ہی نازل ہوئی ہے، یہ پہلے دس کا اور پھر وہ ایک کا. اور سورہ بقرہ تو مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس میں ایک ہی سورت چیلنج کیا گیا. یہ جو اللہ تعالی نے اس کے اندر چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسی دس سورتیں یا ایک سورت یا اس جیسا کلام ہی بنا کر لاؤ، یہ چیلنج کس بات میں ہے؟ یعنی اس کا معجز ہونا کس بات میں ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا تو خیال یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت جو قرآن کی ہے اس جیسا کوئی انسان اور مخلوق پیش نہیں کر سکتا، یہ فصاحت اور بلاغت کے اندر ہے. لیکن ابو بکر جساس اور دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صرف فصاحت اور بلاغت میں چیلنج نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر صرف فصاحت اور بلاغت میں چیلنج ہوتا تو یہ عربوں کو ہوتا صرف، تو قرآن نے تو چیلنج سب کو کیا ہے، انسان جنات سارے ہی. تو باقی لوگ جتنے بھی ہیں عجمی لوگ، ان کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے چیلنج کرنا یہ غیر موزون بات، ان کی زبان ہی عربی نہیں ہے. چیلنج سب کو ہے، تمام مخلوق کو چیلنج ہے کہ اگر یہ کلام الہی نہیں ہے تو تم اس جیسا بنا کر لاؤ. تقابل ہو جائے، پتہ چل جائے. یہ شاعروں کا پتہ چل جاتا ہے جو شاعر شعر کہتا ہے، یہ آپس میں ٹکر ہوتی ہے، پھر وہ پیش کرتے ہیں تو منصف فیصلہ کرتے ہیں، ہاں جی یہ اونچا ہے، اس سے اس کا کلام کم ہے، اس کا اونچا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا شعر زیادہ اچھا ہے، کس کا قصیدہ غزل زیادہ اچھی ہے، پتہ چل جاتا ہے. آپس میں جب تقابل ہوتا ہے تو تم بھی اس کا مقابلہ کرو. لیکن عجمیوں کو، جن کی زبان ہی یہ نہیں ہے عربی، ان کو کہنا کہ اس جیسا فصیح بلیغ کلام لاؤ، وہ تو بات غیر موزون ہے. عربوں کے لیے تو یہ بات موزون ہے. اس لیے اس کا موجز ہونا یہ فصاحت کے اعتبار سے بھی ہے کہ کوئی بھی کلام ہو، کیسا بھی فصیح بلیغ ہو، اس کی فصاحت قرآن تک نہیں پہنچ سکتی. یہ بات بھی اپنی جگہ پر اٹل ہے، ثابت ہے. لیکن موجز ہونا صرف فصاحت کی وجہ سے نہیں، بلکہ بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے قرآن موجز ہے. مثلا علوم اور معارف جو قرآن میں ہیں، یہ کسی مخلوق کے کلام میں نہیں ہو سکتے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق بھی مل کر قرآن کے اندر جو اس کی صورتوں اور آیتوں کے اندر جو اللہ نے مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں، تمام مخلوق بھی مل کر کے وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں سوچ سکتے. جتنی مصلحتیں اور حکمتیں قرآن کی آیات میں رکھی ہوئی ساری مخلوق بھی نہیں سوچ سکتی اکٹھے ہو کر. تو لہذا اس کے علوم، اس کے معارف، اس کی حکمتیں، اس کے دلائل، اس کی علل، اس کی اور جو کمالات ہیں، پھر یہ ہے کہ اس کا قانون کے لحاظ سے قرآن موجز ہے. قرآن جس قسم کا قانون پیش کرتا ہے ایسا مخلوق نہیں پیش کر سکتا. اور پھر نظام، قرآن کریم جس قسم کا نظام پیش کیا کرتا ہے ایسا کوئی مخلوق نہیں پیش کر سکتی نظام. تو یہ تمام باتوں کے لحاظ سے قرآن موجز ہے. خصوصاً موجودہ دور میں قانون، آئین، لا، نظام، اس اعتبار سے اگر پرکھا جائے تو قرآن جیسا نہیں ہے کوئی نظام. نہ سرمایہ داروں کا نظام ہے، کیپیٹلزم بھی نہیں ہے قرآن جیسا، اور اسی طرح سوشلزم بھی نہیں ہے، کمیونزم بھی نہیں ہے، میٹیریلزم بھی نہیں ہے، کوئی بھی ازم لے لیں، شنٹوئزم جاپانیوں کا بھی نہیں ہے، جرمنیوں کا ازم بھی نہیں ہے، ہندوازم بھی نہیں ہے، کوئی بھی ازم لے لیں دنیا میں، وہ ازم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس میں نقص ہے، خرابیاں ہیں، اور قرآن کا جو یعنی نظام ہے وہ اٹل ہے. وہ ہر دور، ہر زمانے، تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر ایسا کمال پایا جاتا ہے کہ کوئی عزم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی قانون بھی قرآن کے کسی قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی قرآن کے قانون سے اپنے قانون میں کوئی برتری نہیں ثابت کر سکتا. ہمیشہ انسانوں کے قانون ٹوٹتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. وذالک دین القیمہ، قرآن کا قانون اٹل ہے. جب سے نازل ہوا ہے 1400 سال گزر چکے ہیں، چیلنج اسی طرح قائم ہے. امام ابو بکر جساس کہتے ہیں قرآن کی حقانیت لوگوں نے ان کے منہ پر تھوکا. مسیلمہ کذاب نے کوشش کی تھی کہ میں بھی کلام بناؤں اور اس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کروں، عربوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اللہ نے بھیجی تم قرآن کا مقابلہ کرتے ہو، بےہودہ باتیں کہہ کر کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے، مجھ پر بھی وہی نازل ہوئی. تو قرآن کا چیلنج قائم ہے آج تک، یہی موجود ہے. اگر ہے کوئی تو لاؤ، پھر اس سے بہتر ہو. تو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ قرآن جیسی 10 سورتیں ہی بنا کر لاؤ گھڑی ہوئی، اور اللہ کے سوا جس کو تم طاقت رکھتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. بس اگر یہ نہ جواب دے سکیں، تمہاری بات کا پورا نہ کر سکیں، تو پھر تم کو جان لینا چاہیے یقین سے. یہ جمع کا سیگا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایمان والو تم بھی جان لو قطعی طور پر، اور باقی لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا، یہ خدا کے علم کی بات ہے اور خدا کے علم کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے حکم سے نازل ہوا ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، نہ پیغمبر کا کلام ہے یہ، نہ کسی جن کا کسی اور مخلوق کا کلام ہے، انما انزل بعلم اللہ، یہ تو اللہ کے علم سے اترا ہے، یہ بات یقینی ہے، کیوں لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا، اگر من گھڑت ہوتا تو عرب یہ زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے عربوں کی زبان کا انتہائی عروج تھا، اور شعر و شاعری میں، خطبے میں، کلام میں، محاورے میں وہ بے مثال تھے وہ لوگ، تو اگر اس کا مقابلہ ہوتا تو بڑے بڑے شعرا تھے، بڑے بڑے یعنی مطلب ہے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی، جس نے بھی سنا تو خاموشی اختیار کی، کہا کہ یہ کلام، بڑے بڑے حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی بھی بڑے شاعر تھے، انہوں نے جب حضور کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو شاعروں کی بات سنی ہے، کاہنوں کی بات سنی ہے، ساحروں کی بات سنی ہے، یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ملتا، یہ نہ کاہنوں کی بات سے ملتا ہے، نہ شاعروں کی بات سے ملتا ہے، نہ ساحروں کی بات سے ملتا ہے، کسی کی بات سے نہیں ملتا، یہ ہے ہی نرالا، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو شاعر یا کاہن یا جادوگر یا جو مخلوق کے لوگ پیش کرتے، یہ وہ چیز ہی نہیں، تو اور چیز ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ خالی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور چیز ہے، وہی الہی ہونا، اللہ کے علم سے جو چیز ملی ہوئی ہو اور اس کے علم سے جو چیز نازل ہوئی ہو، مخلوق کا کوئی کلام بھی اس کے ساتھ نہیں مل سکتا، تو فرمایا کہ اگر یہ نہ جواب دے سکیں تو جان لو کہ بے شک یہ نازل کیا گیا اللہ کے علم سے، اور یہ بات بھی یقین سے جان لو کہ اللہ الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاکم، وہی مختار مطلق، قادر مطلق، وہی ایسے کلام کو نازل کرنے پر قادر ہے، دوسرا کوئی قادر نہیں، یہ مطلب ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی ایسا نہیں جو ایسا کلام نازل کر سکے اور جس کا اختیار ایسا ہو، اور جو معبود برحق ہو، جو مشکل کشا اور حاجت روا ہو، جو علیم کل ہو، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، فہل انتم مسلمون، کیا تم فرما برداری کرو گے؟ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اطاعت کر لو، فرما برداری قبول کر لو، خدا کی وحدانیت کو بھی مان لو، اور خدا کے کلام برحق کو بھی تسلیم کر لو کہ یہ وحی الہی ہے، یہ اس کا جواب دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے نافرمانی کرنے والوں کا اور دنیا کے طالبوں کا ذکر فرمایا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زینت اور رونق کو ہی چاہتا ہے، تو ہم پورا پورا دیتے ہیں ان کے اعمال، اس دنیا کے اندر کمی نہیں کی جاتی. جس شخص کا مقصد اور غرض دنیا کے اندر ہی اس کی زینت اور دنیا کا ہی حاصل کرنا ہے، حیاتی دنیا کو بہتر بنانا ہی ہے، تو ہم اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالی جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، کافر اور مشرک لوگ بھی کئی اچھے کام بھی کرتے ہیں، بہت سے رفاع عامہ کے پبلک ورکس بہت کرتے ہیں اور خیر خیرات بھی بہت کرتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی، صحیح حدیث ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ اللہ تعالی ان کے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، رزق میں وسط دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بہرحال ان کے اعمال کا بدلہ یہاں دنیا میں دیتا ہے، جتنے میں انہوں نے نیک کام کیے ہیں، لیکن آخرت میں جب جائیں گے تو جو ایمان سے خالی ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سب دنیا میں مل گیا. قرآن میں بھی دوسری جگہ ہے، اولائکا اجرت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، ان کے تو دنیا کی زندگی میں ان کو اچھی باتیں جو تھی وہ دے دی گئی ہیں، حضرت عمر نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک پر دیکھا کہ آپ خالی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے داغ آپ کے اس جسم مبارک پر نظر آ رہے ہیں، تو آپ دیدہ ہو کر کہا کہ حضور، یہ کیسر و کسرا، یہ دنیا کے بڑے ملوک اور بادشاہ کافر ہیں اور ان کو آرام اور آسائش حاصل ہے، آپ تو اللہ کے برحق سچے رسول ہیں، تو آپ ایسی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، آپ دعا بھی کریں گے امت کو بھی وسعت ملے؟ تو حضور نے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا افی ہذا یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، کیا تم اس قسم کے خیالات میں ڈوبے ہوئے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی اچھائیوں کا بدلہ سب اللہ نے دنیا میں دے دیا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں ملے؟ تو حضرت عمر کو حقیقت معلوم ہوئی کہ حقیقت کیا ہے، اللہ نے بھی فرمایا اور یہ شاید دنیا میں دے دیتا، اللہ ہر کافر کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اس کو آخرت تک نہیں رہنے دے، اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اللہ دنیا میں ان کو کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے، بعض اعمال کا بدلہ بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں جب مومن جائیں گے تو مکمل طور پر ان کو بدلہ ملے گا اور ان کے تمام اعمال کی ایک ایک اکائی کا وہاں اجر عظیم ملے گا، ان کے لیے دونوں ہیں، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا، کافروں کے لیے ان کی نیکیوں کا جو بھی ثمرہ ہے دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں ایمان کے اوپر بات چلے گی۔ فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت الا النار، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں ہے، اور حبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو کام کیا ہے وہ ضائع ہو گئے، کیوں؟ شرک اور کفر یا نفاق اور بدعقیدگی یہ انسان کے نیک اعمال کو بالکل ضائع کر دیتی، یاد رکھنا، خواہ کتنا بھی نیک عمل کیا ہے، شرک کیا گیا ضائع ہو گیا، کفر کیا گیا، نفاق برتا گیا ضائع ہو گیا، اعمال نہیں ہیں، تو فرمایا وہ ضائع ہو جائیں، یہ ایک آدمی مرتد ہوتا ہے ساری نیکیاں اس کی برباد جاتی ہیں، زندگی بھر کا 60 سال کی عبادتیں، حج کیے ہوئے ہیں، زکاتیں نہیں، سب باطل ہو، یہ کفر شرک ایسی بات ہے، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر وہ بالکل باطل ہوگا، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو خدا کا فرمان ہے کہ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران ثم کان من الذین آمنوا، خواہ کتنا بڑا کام بھی ہو نیکی کا، جب وہ ایمان سے خالی ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مضر ہوگا، نقصان ہوگا۔ جو آدمی بھی نیک اعمال کرے گا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، ایمان اور عقیدہ اس کا صحیح ہو، تو اس کے کسی عمل کی ناقدر دانی نہیں کی جائے گی، یہ اصول ہے خدا تعالی کے ہاں۔ تو فرمایا ان کا تو چونکہ ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، احساس سے جتنے اچھے کام بھی کیے وہ سب ضائع ہو گئے، دنیا میں باطل ہو گئے، آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن اکثر الناس لا يؤمنون۔ افمن کان علی بینۃ، بلا وہ شخص جو واضح رستے پر ہو اپنے رب کی طرف سے، ویتلو ہو اور اس کے ساتھ آتا ہے ایک گواہ اس اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوائی کرنے والی اور رحمت تھی، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص کفر کرے گا اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے، پس دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے، بس نہ ہو آپ شک میں اس کی طرف سے، بے شک یہ برحق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پہلی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ہی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بنایا ہوا ہے، بناوٹی اور من گھڑت ہے، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو پھر قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لائیں اور اپنے ساتھ شریک کر لیں جس کو بھی چاہتے ہیں وہ مدد کے لیے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر سب کو جان لینا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے علم کے ساتھ اتاری گئی ہے، اور اس کتاب کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ الہ الا ہو، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی حاکم نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو قرآن جیسی کتاب کو لا سکے، یہ سب اس اللہ تعالی کے اختیار اور قدرت کے اندر ہی ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اطاعت کرو۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا اور من جانب اللہ وحی الہی ہونے کا ذکر تھا، اور یہ ہے کہ قرآن بناوٹی کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالی کے علم سے نازل ہوا ہے، یہ وحی الہی ہے، خدا کا کلام برحق ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو افتراء کہتے تھے اور انکار کرتے تھے ان کا رد ہوا۔ اب یہ ہے قرآن کریم کو ماننے والے اور اس پر ایمان لانے والے لوگ، ان کا ذکر اور ساتھ ساتھ انکار کرنے والوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر۔ تو ارشاد ہوتا ہے افمن کان علی بینۃ، بینہ اور بینات، بینہ ایک واضح چیز کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بینہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ لم یکن الذین کفروا کے اندر بینہ کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس سے پیغمبر کی ذات مراد لی گئی۔ تو بینہ کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بینہ کا لفظ معجزات پر بھی استعمال ہوا ہے، نبیوں کا معجزہ یا معجزات کا ذکر ہے، وہ بینات کے ساتھ بیان کیا گیا، اور بینہ کا لفظ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دلائل کے لیے بھی بیان فرمایا، بینات، اور بینہ کا لفظ احکام پر بھی بولا گیا، خدا تعالی کے فرامین اور احکام، ان پر بھی بینہ کا اطلاق ہوا۔ تو الغرض کے بینہ کا لفظ مختلف معنی پر استعمال ہوتا ہے، اس مقام میں بینہ سے مراد کیا ہے اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ بین، بعض فرماتے ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں بھی ذکر کیا ہے، دوسرے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ بینہ سے مراد یہاں پر وہ عقلی دلائل ہیں جو فطرتاً اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائے، بلا جو شخص فطرتاً صحیح راستے پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے ہر انسان کو، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو انسان مانے عقل سلیم کے ساتھ۔ ہر انسان پیدائشی طور پر عقل سلیم پر ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، حضور کا یہ فرمان، فطرت سلیمہ پر ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے تو اس کے مطابق انسان توحید پر ہے، شرک نہیں کرتا، یہ بینہ ہو گیا عقل سلیم کے مطابق. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر اللہ تعالی رسولوں کو نہ بھیجتا تو پھر بھی انسان سے شرک کا مواخذہ ہوتا، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا یہ عقلاً بھی فرض ہے. کوئی انسان کسی ایسے مقام میں ہو جہاں پر کوئی مبلغ، کوئی رسول، کوئی ہادی نہیں پہنچا، اس کے باوجود اگر اس شخص نے شرک کیا ہے تو وہ پکڑا جائے گا قیامت کو اور سزا ملے گی اس کو. کیونکہ عقل سلیم کے ساتھ بھی اللہ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے. احکام کے بارے میں تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی، نماز کیوں نہیں پڑھی، تو روزہ کیوں نہیں رکھا، تو حج کیوں نہیں کیا، لیکن اگر شرک کیا ہے تو پکڑا جائے گا، شرک کیوں کیا، میں نے عقل سلیم نہیں دی تھی تم کو، یہ آیات قدرت تمہارے سامنے نہیں پھیلی ہوئی تھی، اس کے باوجود تم نے شرک کیا، کیوں کیا، پکڑا جائے گا، مواخذہ ہوگا. تو فطرت سلیمہ پر ایک انسان ہے، اس کے مطابق اللہ تعالی کی وحدانیت کو مانتا ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اور اس کے ساتھ آتا ہے ایک گواہ اس کی طرف سے. انسان عقل سلیم کے ساتھ صحیح دین پر ہے، اور اب یہ گواہ جو ہے، یہ گواہ شاہد یہاں قرآن ہے. پھر قرآن آتا ہے اس اللہ کی طرف سے بطور گواہ کے، تو اس قرآن کو یہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے. تو بھلا ایسا شخص ان منکروں جیسا ہوگا جو قرآن کو افتراء کہتے ہیں، من گھڑت کہتے ہیں، یا اس پر ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہیں اور خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، بھلا وہ شخص اس کے ساتھ مل سکتا ہے؟ یہ شخص بالکل صحیح ہے جو فطرت سلیمہ کے مطابق بھی اللہ کی وحدانیت کو سمجھتا ہے، پھر خدا کی جانب سے جو شاہد یعنی قرآن آتا ہے اس کے مطابق یہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی چلتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو افتراء کہتا ہے اور ایمان نہیں لاتا؟ شاہد سے مراد قرآن کریم جو اس خدا کی جانب سے آیا، وہ خدا کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے اور حقانیت کی شہادت دیتا ہے، فطرت سلیمہ کی شہادت دیتا ہے. اور جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، تمام انسانوں کے دلوں کی اصل میں اللہ نے امانت کو اتارا ہے. امانت سے وہی مراد ہے انسان کے مکلف ہونے کی صلاحیت، جس کی وجہ سے انسان ایمان کو قبول کرتا ہے. اللہ نے توحید کا بیج انسانوں کے قلوب میں بویا ہے، فطرتاً ہر انسان کے قلب میں توحید خداوندی کا بیج اللہ نے بویا. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے روح میں بے شمار مرکز ہیں، اور وہ ایسا ہی جیسا پردہ اٹھایا جائے دوسرا مرکز آتا ہے، اس کو اٹھائیں تیسرا مرکز، 19 مرکز بن جاتے ہیں، آخری مرکز جو ہوتا ہے اس کو حجر بحت کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالی کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا رہتا ہے. یہ برابر یہ تمام انسان کے قلب کے اندر یہ بات ہوتی ہے، تو ہر انسان میں وہ پڑ رہا ہے عکس خدا کی تجلی اعظم. تو جس وقت یہ مادی خول انسان کا اترے گا اور یہ مادی جان ختم ہوگا تو وہ پردے سارے کھل جائیں گے، وہ تجلی اعظم کی کشش انسان کو اوپر کھینچے گی. اور اگر انسان نے دنیا میں رہ کر کوئی کمال حاصل نہیں